Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in fa ahsana khalaqah wa tarbiyatah wa addaba nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ahsana ta'dibah. Amma ba'du. إن الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قال الشيخ الفاضل في المقدمة فإن عنوان محاضرتنا في هذه الأمسية وفي هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله جل وعلا يدور حول موضوع بعنوان حسن الخلق، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجنبنا سيئها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين، بها تنال الدرجات وترفع المقامات. وقد خص الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بآية جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. رأيت الله تبارك وتعالى أن سلم كنرانا صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا وسلمنا بإسلام ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت سيد النصيحي ماذا نأتيني يا ودى كيفيره يا ودى نصف وقال بركي يسود جاءت نسود الله تبارك وتعالى انترى مطانق الله سبحانه وتعالى موت من جرباني عوض ونصف ولا ربارك مطيع المطفى يبنى دمطفى لو مؤمن تبارك نمال الموت إرهاني كدن يمددار ملك نر الجنة جمطفى ونعنى نائم قل قلقم فأخوة تأيضون وارنم نلعن صلى الله عليه وآله وسلم نجينا قد صرفنا إلى الله سبحانه وتعالى أخذ ذلك أحسن يدبك الله تبارك وتعالى ونبناك اللهم حبب إلينا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يدل من يد ظلمة يدنا من كدي فادي كلكم نلقنا ينقل من جماد الله سبحانه وتعالى. أرشعي أنوارنا من يوضع كثير ون حسن الخلق ون مطلق الجبك ون مطلق الجبك كنت نجاء استفادي أن نباب ذلك استفادي بوم ذلك يئكم استفادي يئد مطلق ذلك فإذا صفاته ونكون هكذا درجة سورة الجنة فإذا جكوه هكذا نصف لأنتي لك الجنة. الله تبارك وتعالى هرت مرين الأرمم صلى الله عليه وآله وسلم آية موجودة كلك يودي أجكو لبابه إنيدي لباني. كانت الله تبارك وتعالى ويوا انك لعلى خلق عظيم نلا رحم يدو جكم ماو سجون من نان امام ده ماو ني هون هارا ده هون هنا ماو يعني دون دو كو جكو دي ادو ني جكو دي يمبا مودي دو ني ان بابا غوغو ده ني وودي ده جبال غوغو ده اكو حمد دي الله سبحانه وتعالى كنت يي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه خيف منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا من أولي أورد أن هن ده كحل دي جوم ميدان كم دي جوم دي أكو بذي كم مطلوب وقال فهوه سنة أورد كالي هذا جوالي كم من ده نورد أن هل دابة هل مالك هل داكم لأنه واجب الأباب وحكم الخلق يجب التحاب والتعال فسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر واجب الأباب هنا وحكنا حق لجلقنا يجب جرقل أبوه جرقل واجب كبان هنا رما حق لجلقنا شك لرنقل أكون نرقل أكاد نرقل কোন তাহর কইল জিত কো হয় তা তাই সাকা দে হাক কোন দিল গবেন কসুল কুল ওয়ান আতাবাউ ওয়া তাহাসুদ ওয়া তাদাবুর তুমি কইল ইলি হাক কোন দিল গবেন ও হারা জিত কো মত সরতে তে হাক কোন মত কোন সে কই হে ইসলাম মেলা রাল্লাহ আলাইহি সালাত ওয়া সালাম এ হুম তিতি ওয়ান না মাকবুরি মাউলুদ ko naada ta yimbe ɓen kon aljanna ñande dargal ko taqwallahi jalla wa ala wa husnul khuluq yo naati aktaru ma yudkhilu nnasa aljannata taqwallah wa husnul khuluq kuɓuri mawmiɗa ko wonta sabu naatugol yimɓe ɓen aljanna ko kulol allahu tabaraka wa taala e jikku labaɗo wawa husnul khuluqi ko salahatu wajhi وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس هذا مع ما يلازم المسلم من كلام حسن ومداراة للغضب واحتمال الأمر وفي الأرض يكونون جدك موت ويجلهم ونحرهم وكون ظلم توهين في دياته من آدم بماشي عليه الصلاة والسلام ولا تحقر من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه صليح لما كنت افن مدير لان الله تبارك وتعالى حيث تلك يا قط في كما جلدهم هرد فانت مما يسرون الى هين تدمو واجبكم ان ارنوا فصلاحه وجهك هل تقول يسر এখন সুগল সাকানা জুলবে মদের লেন হা আঙ্গনাদে এ সুরগল গা ইন বদন লরা মুলুন কানকান আলা জাবাতা লর রে ইন বদন লা বিল কওল ওয়া লা বিল ফিআল ওয়া না নাম হা আল্লাহ রাসাল ইন বদন ওয়া ওয়ান্দ দে ইলো জি কুজি ফো জুল দো ওয়া কিনা তো কাদি ওয়া উগল ওল গল কম ন লাবা গল কালা কাও wo o eto kadi o wawa ayni mirde e cikkere wonde o moɗande o ronkande feñin o mudaratullide kabar o eto kadi o wawa rondude fittanu makkon wahtimalul ada lo dimana rondugol ndu lorra yimɓe ɓen ndu wawa townitade townude ɗum waɗi noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wasino o wiyeteɗo ubatu ibnu amir بوصية عظيمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من استطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك مولا جيكو فجيكو كن مولا جيكو جديد kawolu gol sifo jikku ur mo sattude gollitirde jikku jirin fof ka golle emaki attata mi yeetoma ko hongo jikku ɓuri moƴƴude jikku yimɓe aljanna yimɓe aduna yimɓe lahara fof aranunu ko tasilu man stata'aka ko ya eto jokkagol on saƴiɗoma tertima an waɗa golle maɗen jokkagol o ɓemaaki wona kadi yaafotoɗo on wonɗoma toñude be maaki etoɗa kadi waawde okkorde on saluɗo mo yiyiɗanaama on anndi ɗum noo no weli sifaade kaa no weli wolde kaa kono tawti ɗum no weli wuurude sikkoɗen so jogoɓen jogino ɓe ɗii jokkuuji ɗo tati hanno hawreno hakkunde maɓɓe hanno konnaaguno hakkunde maɓɓe wondema taƴiiɗoma jokko mo soñowoma yaafo mo ɗanowoma okkor mo kon to hawre heɓotoo ɗo hara hawre no marɗo laawol no mari toas kone ɗum ɗo fotti taƴiiɗona womi taƴotomo tooni ɗum ari plasi kala feetuɗo haa to ñimi mi hollaymo lanngurimo feetude ari plasi kala wiiɗo yiɗanaaɗa mi hollaymo lan anani mo toonin ɗum ari plasi ko ɗum ɗaa dirnaa ɗum ɗaa ari i tawno noon jilɗonen jagi no yiltade e wasiyeji nenaaɗo ɗum alayhi salatu wassalam ɓe wuura ɗum la kana hayra lahum wa sadda tasbita wono jooɗume wiire suratul nisa o wiyata ammal ahul karim ila al athari al azim wa athawab al jazil li hadhihi al mansiba al mahmuda wal hisnati al tayyiba faqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna al rajula la yudrik bi husni khuluqihi darajat al sa'im al qa'im rawahu imam ahmad wa abu daud wa sahahahu shaykh al albani fi sahih al jami rahimahullah o wi musiɗɗo taski batte moolanaaɗo e baraji mawnuɗu ko heɓotoo ko e nguuɗo jikku mantaandu e geɓal weddiingal woni nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki gorko no hewtira darajaaji sowdu ka jooni meeɗen woni daraja hoorowo darotooɗo jamma juula hara ko hewtori ɓeeɗo ka darajaaji ko moƴƴiɗe jikku makko mum woniraaɗon alayhi salatu wassalamu kadi ɓe konti moƴƴugol jikku wondema ɗum min kamalil iman ɓe maaki akmalul muminina imanan ahsanuhum khuluqan ɓe maaki ko ɓuri timmude e gondinɗo ɓen fof gondinal ko ɓurɗo moƴƴude maɓɓe jikku o nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ahabbu nnasi ila llahi anfa'uhum wa ahabbu l amali ila llahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takshifa anhu qurbat aw taqdiya daynan aw taqruda anhu ju'an wala an amsiya ma'a akhi lmuslim fi hajatin ahabba ilayya aw ahabbu ilayya min an a'takifa fi lmasjidi shahran wonenaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɓura yiɗeede yimɓe ɓen fof ka jooni men ko ɓurɗo mum ko ɓurɗo yimɓe ɓen marde nafoore wonande yimɓe ɓen wo ɓe maaki ko ɓura yiɗeede golleeji ɗin ka jooni meeɗen ko welo welo ngo naadataa e ɓernde julɗoɓi maana siɗɗo maa ma ɗum huncanaamo goɗe sattende wonnongo e makko ma ɗum yoɓanaamo ñalaande foolu noonde mo feƴƴitimo ma ɗum bugoɗaa dirnanaamo heege yannge e makko ɓe maaki ko nemi accitata golleeji an mi immoo mi yahda e siɗɗo am fi huntugol haaju makko ɓe maaki ko ɗum ɓuraa yiɗeede ka maɓɓe e diima ɓe usinaade ka nder juulirde lewru hara ɓe rewde allahu tabaraka wa taala en anndiɓe ka fosnol kolugo no mari tawaabum jasil kono ko huunde nde tawata kalaman ene weli sifaade no weli wolde ha kono amma si tawi ko gollitirgol ɗum haga yasirum kolo ko alaman yassarahu llahu taala alayhi komo jooni men newnani ɗum ɗo o ɗum ɗo woni mo newani woniraɗon alayhi salatu wassalam mo maaki e hadise goo wal kalimatu tayyibatu sadaqa ɓe maaki konngol labaangol ngol wowlata siɗɗo ma julɗo ɗum ɗon ko sadaka mo sakkiɗa lillahi taala bal ɓe waɗi moosande nde moosanta fiɗɗo ma julɗo. ɓe maaki ɗum kadi ko sadaka, ɓe maaki wa tabassumuka fi wajhi akika sadaka. al hadithu hasan aw sahihu wa sahahu cheikhul albani rahimahullah. jaka wa tawjihatu nabawiya fi lhasi ala husni lkhuluqi wa ihtimali lada kathira ma'rufa بل إن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا يحتذى به أو يحتذى به في الخلق مع نفسه ومع زوجاته ومع جيرانه ومع ضعفاء المسلمين ومع جهلتهم بل وحتى مع الكافر. وسبتنا بين الأرض عليه الصلاة والسلام الليركن وليب بن ينهود وجبك لبانه e ronditanagol yimɓe ɓen jikkuji maɓɓe gonɗiɗin e lorraji maɓɓe ɗin. wo ɗum hino anda e fiiraniraɗo moƴƴa. wo sa jokki fiira maɓɓe on ayiyai muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e hoore maɓɓe e muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e sonnaɓe maɓɓe ɓen e muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e kawtal maɓɓe e muñaare maɓɓe nde ɓe wonduno wondude e lowɓe julɓe ɓe ala dowle julɓe ɓen e muñaare maɓɓe nde ɓe jogino wondude e majjuɓe julɓe ɓen e muñaare maɓɓe nde ɓe jogitino hay hakkunde maɓɓe heeseraɓe. aray ɗum ɗo holli en fiiraniraɗo alayhi salatu wassalam ɓe wonɓe wiide hiɗen ñentinde ɓen gurna maɓɓe ɗen fof hino janna en assabre, hino janna en al ihtimal, hino janna en husnul kuluk. allahu tabaraka wa taala wi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا قل اعدلوا هو أقرب للتقوى. جونن وي كنا بيم دكو بواديون وتهدو أن ننتو قل سيدون وولو دي حقيا مطيون نن ديكو ننتو قل قل قل قل قل قل قل قل قل الله تبارك وتعالى سيندركي أورو جيكو ɗiɗo jikkuji wiyeteɗi jikkuji labaɗi karamo kojo goto joɗike moɓiɗi e nder soɓɓe o wi jikku labaɗo neɗɗo marɗo jikku labaɗo julɗo ko ɗiɗi wonɗen jantade ɗo woni alamande neɗɗon hino moƴƴi jikku ko majjeɗe ɗiɗi wonɗen arde jantade ɗo woni alamande ko manqueɗe julɗo on ɗiɗo woni alamande wala jikku moƴo. wowa kadi juni ata alamatu husnil khuluqi fi sifatin idda ɗum ari e sifaji ɗi tawata ko ɗuɗuɗi. o wi faarifaha ahi lmuslim wa tamassak biha wa hiya ijmalan. wo eto anda ɗiɗo jikkuji manditoɗa ɗi jogitoɗa ɗi rewiraɗi allahu tabaraka wa taala. wo ka moɓugolle hinoɗi an yakuna linsan neɗɗon simo moƴƴi jikku ko nde o laatoto kasiru lhayai qalilu ladha kasiru lsalahu saduqu llisani qalilu lkalami kasiru lamal qalilu lzalal qalilu lfudul barran wasulan وقورا صبورا شكورا راضيا حليما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاكا هشاكا يحب في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. تقولي لو توفى مدرسة جابر الموتي على الناس تقولي تيروني على ما نجيك موتي سنقل هذه ديرو هرى جيك من موتي سنقل مجامة ديرو هرى يجرد ورام جيك بوتي ما دون جيك جبوتي. wo aranun ɗum bi tafsil koyo neɗɗo on wonu e kasirul haya ona tudu da herta sandu da lorra ko lorra ta yimbe ben ko tudu da mokkere mokka gol e yimbe ben gomu do dengal timo wolde do penata sandu do hala mo duda ta wara warare duda ta wolu gol tudu do golle sandu do falgere e morta gol wadi non ma e bay do wada sandu do natu gol e ko lawol makko ala e woni ko dow wona diggudo newi do jokkoto do enda jogi do moko banka ko alwaqara saburan jogi do munyare shakuran yetto wonema awana radiyan weltoro ko hedi wono wo munni do ko wada wono wo newi do ka gollo niral wono wo netini do e ko harmi ko wono wo yurmete do yimbe be awana ta hudowo awana ta yennowo awana ta waddowo awana ta nyoowo awana ta hawjudo e ko nyaawata kon e ko watata kon awana ta konno todo awana ta wurdudo awana ta anyando awana yewludo hentido yeso mosano wo yimbe be yewludo gollo diral tuma o yili wo haray ko fillah tuma o weltori wo ko fillah tuma tawda o teytini wo kadi haray ko fillah كلمة من ريدي دو هرأي فقد جمع أخلاق الحسنة هرأي مرنا ما قد مريد الخدي لبعد دي مؤجد دي شنداري وانا تتبعي دو هرأيكو اندارتو دارتو اندارتو مرنا مندا تتبعي دو نتو موانا فاندو دو لرر وانا قوضو دو نفوري wona uududo gongal bimana gongo wako wolata kon saduqul lisan on andi jeddo saduqul lisan ko kadibul lisan hina jeya non e ko naadata yimɓe ɗuuduɓe wolugol ko wana gonga hiicanti ɗi jam bimana ɗi jarriboraɗen hakkunde meɗen ɗon andi ɓe winiraɗon alayhi salatu wassalam kana yumage walakinnahu kana la yaqulu illa alhaq nelaɗo harino cantagoy kono e canti maɓɓe ɗin ɓe meeɗa lorude cantol haranangol gongal ɗi canti o ɗi wona ɗen sakude hakkude men ko ba yetta ɗon hen ko jallo yetta ɗon hen jalloɓen ko wujjoɓe sifa ɗi antijirɗan jawa tawide leñol fo ko wujjoɓe ɗum wona gonga ɗiɗo noon no naata neɗɗo ne wolugol ko ala bimana wowlugol ko wona gonga ɓayri ɓenni alkadibu ko ihbaru cheyin an hilafi waqiihi ko wiigol hundenen ko ni nde woniri haramanon nde woni ɗum woni alkadibu hino jeyale alamane kadi an nifaqul amali ida haddata kadab sihmo wolde tumo wola e sanade ɗum hino jeeya e alamande nafiqiyagal nifaqul amali hino jeeya kadi jaka e ko bonnata jikku neɗɗo o wona kadi fannuɗo haala hara la yatakallam illa fima yanfa hara o ɗuuɗa haala o ɗuuɗa wala warare ka woni womo wala ɗum wala rek salaf hadihi l umma koɓe andiranoɓe fandugol haala ɗuuɗugol golle enen haala kan ɗuuɗu golle ɗen fandi e yiiɗo kamɓe lutonire maɓɓe enen haalaji ɗi ɗuuɗu kono gollugol moƴƴere nden fandiri e moƴƴo idan haronkiɗi ɗuuɗali haala yerkonkiɗi wawi fanninde haala wona moƴƴi owo o wona kadi fanduɗo falgere mortagol surtout si o woni aali karamo hojo mo tawata ko ñentinteɗo ma ɗum ko wonaɗo ndarede ko wowlata ko warata ko huwata ono hani wonde qalilul zalal si wona ɗum yudillu nnasa kathiran ko waɗi noon umar bnu lhattab radiallahu anhu ɓe makanno ñande go tabi'inajo goto a tadiri ma yahdimul islam ene hirande ko mi hirbinta islam e gadiyana do kamaki ene hidon andi ko hon mi hirbinta islam o wi mi allah o wi ko zallatul alim zallatul alim yahdimul islam كماك قد وجداد المنافقين بالقرآن ثم قد يهدم الإسلام كماك قد وحكم أئمة المضلين ثم قد يهدم الإسلام سيدو تطهين جاء يبايدي كارو دين الإسلام بمعنى لبايدي كدو نال كارو دين الإسلام يجود جلد به كماك أرى نندو فزلت العالم مرتن بكرم وفوجو هنا بناكو اوريا كادو دين الاسلام ها كرم وفوجو قوي زلت العالم كو زلت للعالم وانما مرتن بكرم وفوجو كادو دين انكو مرتن بمسكتين تبسي كادو بوي هنا واتن حكي القواتاكو anga watan ta hakil ko wada ta ko mortan de ma de famu hida morti non de kadi bi ko do se on kiri yadda ko an nazara fil masail qabla an yaqulaha wa qabla an yutabiqaha do yon ci golli fir ma do yo wawli yaati o yaaka o faljata dai kon wata du gumirmo kawana ta saburu ko sewu gol larde den ci wala tawla na beden ci ruwa tawda inni hasanatul abrar wa sayyi'atul muqarrabin yille mo di baden dimana wa yille mo di baden hasanatul abrar wa sayyi'atul muqarrabin wo yinde moddibe be moddere makka ne dum don ko rabbin din nare astina be allah tabaaraka wa ta'ala wadan misal mu hasanatul abrar wa sayyi'atul muqarrabin wo ne do soyehi ha sala do moddibe ma ya do ha tangini moddi ha o watti imma da jamma wonde tanigo juula darde didi ma dum darde nay ci o wadi dum o fama tigire mo timmini ko haani ko jon me wel santo mo bi yoba ngo dum kono amma al muqarrab ci o man ci ni sunna na la do on jamma haray fa huwa mu'akhad kan ko jogi torte sunna na la do jamma wa ihda asara raka wa fi riwaya salasa asara raka wadda waddi on non salasa asara raka darbe jidi den bada lisa wadda wi waddi don na den non to raka tayni qabla al-fajr ala kulli hal e fatabi to ngene lada be jula le jamma suma e ma ko ana suma e ko buri dudu de darbe sappo e go riwaya go darbe sappo e satu sitai oro imi ke juli darbe di fami wadi fo goddo go muqarrab si walike weto riron ke jolu de sappo e go hare ko wo go katto en andi wala faljere yimbe be fota ka ka tabaraka wa taala bi sallatul alim ko sallatul lil alam majina yimbe lulu be ko don se karam ko jago to wi law akhadta rukhsata kulli alim wa sallata kulli abid lajtama fi kashar kullu bama ke sikawno ajokki kala ka karamo ko jo wopite hawri tali falji aruda lengu da don dewa mangal wila karamo ko jo kari do wowli hule kari ma daruda majjan le faljan le dewo kinni do ka falji wila hay kari en wada dum siko dum do ma huda dina ma kan wo haray bone aduna ko no tumbo lirema bayangan di هناك أناس يتتبعون الرخص والزلات كبجوكتك كرمك بنهيدي كنتم كبير نبي رسول تاين ساتي دلان دتاكو فيكم وانو سيأجوك فيكم اجتمع فيك الشر كله كالتو يتبون دلتم ونغاية مادا عن أولو بني آدم إذن أولا نحن سوفان دو مرسان دي وجابك دي سي أمور تيكي فين يليم أمور تيكي وعرقا وأمنا دونك دي جلد بم مرسنو غونغ أن صوابون كجاك كهول كاري وانا إمام مالك إمام دار الهجرة نتوجرنا أولو كرم قدية عبد الرحمن ابن مهدي janda goy da jodi ka jilir da madina da janna tali ba da arilan ni imam malik o ya malik fa ma hukmi taqlil al asabi fi al wudu imam malik wa ma ja laysa zalika ala al nas khala o yakunu wa sijul lana sallika da wayu gal hakku da kulli imam malik wa ma ja al nas nadu wa taqi lada أربع هم كتاكي ولا حديث عبد الرحمن بن مهدي جماعة ساكي لنقام منون دول ألفين ولا ودول ألفين هرس وديد وتسجنة دون دول هذه صلف هذه الأمة ووانا دول الإمام ابن الجوزي دول المقمة آل منكو دي منكو دي منكو دي سواد وغلوج تطيب إمام ابن الجوزي رحمه الله صاحب السيد الخاطر ماذا أفكر ماذا وعودي يمزل إمام الدفتر يتين السيد الخاطر فما تكال بني آدم ميلا كدو ليدي أو في نوود كاريوان تامو فيه وجبوا لهم مؤجر ساريدهم بإذن الله تجوم من نمو يرمو جبين لك فإن الدفتر لهم واجب الحق اللي يمزل woko sahet ki hakil ne to het kabo sahet al hakil ne tawa ta mo het de ben ni daftar ne wa ni gol hakil ne sai do khabo be ma ki nyan ko imam ibn al jawzi be wadi dar su ka du dal ma be tari gulu jina yim be hima jo bay ni da gay ni dar to to de da ogini ko jode da banti kenni yabnal jawzi undur ma min ahadin min haula illa wa qad raqqa qalbuhu wa damaa 'aynuhu yabnal jawzi fa kayfa bika in naja haula wa halaka an undur hadhihi al mas'ala oyi ko belangi ko hore mabbe wonari ajanni ajaini ener yindo guluji nayo sebake mabbe mo bernde mum hoyali mamo gongol mum yuppaki sebake darsu mabbe hari aladu sey ko anno e ibnu jawzi ko honno sikay do nani ko yewtu da kon de golli tiri dum be dabayi a jokki goppungo an hal ko e ko mu faabo da fa inni la yanan yanda da wani ake hai en goto dunan gal da yade en golto wani karamo ko da nan da wani da dan nan sanan da wadi rai no te ni dudal kai wana dudan nan dai passe on sai hari ko fodo lirte ko tawe da ka dule wana tawe da ka marko joni ayan ko na podo direde ko kumbo direde tawti direka marse ko dum sitay ko to woni en lutta tak beda har ko la woni be lutta tak o yi lon kadi lutta dire ma be ayi wi gol insan annahu salafi e won gol la wal salafu wa sina go tungoy la di go tungoy noddi tagol hunde nange won gol hunde ne dum setti mo Jadi Imam Malik air itu landa madun bejati ketua nasunna Abdurrahman ibnu Abi Mana Mahdi ke Muhaddis dan no mola naro hari be jodi ka to dalbe hedade e yi karamo ko jokadi o heba sa daraja gandal ha ka tawata o jangata ma o joda ta ko tawaji wadete ma o joda ta ko ka jangete nari wa Abdurrahman ibn Mahdi ya ha tekko jodo heda gol darti Imam Malik tei gando meda di majjude ha hewti nyande o fi'i o gayni jangude majjere makko nan ko nan nyande guru fenyi de gila fu'i manje wo ganna ngal se fecca ma teme dere sappo bel sappo mun ko gila fu'i da jangude jangal dum taw kon fu tim man Imam Ahmad ibn Hanbal da fatama Baghdad benani karamo ko jona tippi Baghdad no ari karo yindo ben no landa da be hadith be maji selman ko be hawji be dasi wudere mabbe nan haabe wawa nde haddade modda ibe rondi karamon golle tindo renen e kaydir ni be dogo da tombe winda ko woni wol da ko sali da do mabbe jogi hewti be niya imam ila ayna ko to yaro to ni be maji ila talabil hadith ko niya imam ila mata ti talabil hadith ko awon de jangoton hadith be maji nen nyande ana ahmad ma al mihbarati ila al maqbara nimni sartata e karambolle tindore kaydi mido winda mido janga ha nyande mi surra ka derbe Imam Ahmad Maki ngol kongol enen de mari do gay mido jangude wa sa Abdurrahman ibn Mahdi tamaki wonnama saw sawon tindore ya sap sawu kala wa ta ya Lapu Tawlidu ala Muslimin. Labar ala labirah. Ose Abdurrahman ibn Mahdi. Uriya Malik. Fairi poho si kambi di betulnya heti kakak julir da jualin pokara moko da jidok. Uri o mas'ala mulanda da do wira. Laisa ala nas. Indi sihi hadis. Mido jogi o mas'ala hadis selu. Imam Malik bermaksud sukun al hadis sama asana dihi. Anda min hadis orang sabda warga dan hata kaya nilap. Terus Imam Abdullah ibn Mubarak bermaksud al isnadu min ad dini. Walau lal isnadu la qala man sya'a ma sya'a. Al isnadu min ad dini. Kala majudu wawli kongol ya wawla ni hontu imol. Bairu ohertali wawlu dekan kutubir kadina. Hunekari hunekari. Iyo ko kari nono kel kari iyo isna wo wola men hadith on adda worde filli ben habe gasi ami narabe Abdurrahman ibn Mahdi haddathana fulan akhbarana fulan haddathana fulan sawo yotto en la sahaba jani ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatawaddau wa yukhallilu baina asabihi bil khilqa Imam Malik bermaki wallahi inna hadha la hadithun hasanun wa ma balagani al-qat illa al-an. Bermaki orang hadith. Wa hadith labar selu dani. Kono hajoni hari wa meda Allah yata di sinaka yutu damu. Abdurrahman ibn Mahdi yawi. Ni akhiri namu Malik ni yahi. Jango mungka di darto hewti ni arti. Imam Malik wi hanke ngollandi no masala si weñu gol hakkunde kolli din min ni dum sunna arale mudun jaka sunna tabiki e mu ka sabbi hadis on wonde da sanad mun habe yotto e lalado be maki min sunnati at takhlilu bainal asabi bil khilsa nare hanke wi no be laisa ala nas hande be wi de ko dum woni ene be har ko di fama be tekku be wolirta asara da jaba yirtir den ni hore be jaba taka buy famay saliba be ye joni an nyando sa de no woli kesi nyando be sa dulla ya hukmukan kasibu no ko dun do woni go nga yiwana du wol yati dungina ja ko buru modde da balle teddungal banna adam Oro kisah hollai en Nedi ko karamu ko en jogi no hakku ne mudu Nare Abdurrahman ibn Mahdi Fairi Imam Malik wadi fatawa on bi khilafi al hadith Oh ya, tidak mau awal lanjutkan hadis ini. Awal muka. Pasti hati akan kafan nasafu ini. Awal di hati ini mati. Oh ya, lika di malik awal jangan wala nabi. Ongan di istai kebabun ayuk khabti sahibahu filhal. Amam al-Nas. Siya fahamu karika di jana hum kisibu. Tuh haram wala yungbele. Kone iya Abdurrahman ibn Mahdi tak pahali hayo anda kukan koyeti ma malik hadithom. Wali kumwa jodhi fil bainan nas katalibu ilm ma annahu muhadith. Tuhwa ni aynu kawadu kipin wal horimu. Haramaka nyuka tunni wo kuma tungan dia kukari hino muselen pa. Ngalana foras. Nelana guru cekku dek cekku dek kujodhi mentakikom. Yimbe ladda ben arayna tawda nelana sahabat ben belando aina Muhammad. Ala la ya tamayyazu an ghayri kaano kaadun tabi taasira ba na tabi monati no anda belanda to hanta be woni ko te gasatte na ma wiya ma hina bela har na sarta hada ma ki inna allaha la yuhibbu min abdihi an yakuna mutamayyizan an ashabihi jonne yirabu won golan ka ro ko ma tu wona fere ko andir ter ama tun tu wona dunong hana idan kafamu gol endo qalilu zalal ko sade te ko nazar wona ta khillatu na bi mana zalal sewu gol ko nara ta kon e ko wola ta kon harana karmo ko tan dewi hina jaa e keddu gal bani adam le o wona ta suko wadde fatawa mas'ala diniya siwana paunde o yiri mo egi te makko ma onnani limo mo o holi kongol mu paire enen do se ke si wa he to de daraja e jita kaden si du e si du e si he bana daraja e jita tinna go ja bo masala di ni yu dalam masala malan de dalam e si mo diri hadis jere ho la wa yal tin de dalam hi on no dagori ni e si wa du enen ko joge de o masala malan de dalam am yi karamo ko jo kari jo wiri ni sido yeni ma yade di sido nani ma bede dabbi ko kare mari buri dun taw ene mi ko en yewtu ko yi den ti en yi na ya kadan hore den ko jabure den di na de huna kare huna kare wi ama don gonno woniri ni kono yi gol don gon mi ngon e fa mu angu de imut asiwa ka fa ma go dun hai kus ala ko fama onna masala e ko mi fami ko an hombo awun ja ka dafter wota hai arba'ina hadisa hun ja ki kidawi e famu amdu kana famu ko ganna li tete ka na ko sa andi ko ruli heba ko fama sa hun ja ki arba'ina nawawiyya ade ci telefon na joge ko wadi la fatawa e don gon no kelliri non e ko mi faami ko ya fi hada min taqawul ala allah bil aalim kul ma raaita wul ko yida saadu fere ma ta do dino sire jaa ma ci bo mola nango ko ni majjinde yir baben abdullah ibn abbas li at tasaddur qabla ta'ahul hina jaa ko burata majjinde yir baden bi maana betu gol hore mun jottina pla atto ha ajannande abdul arahanno umar ibn khattab radhiyallahu anhu be maaki wandama ya ahlal islam ta'allamu qabla an tasubu wa man sada la yata'allam be maaki kori jange jange ko atti sikkede on jangi jange ko atti on fuddade jannude janne ko atti on ardade yaado ha watti jannude wo yaado watti ha wadde fatawa wo yaado ha watti wonde ardade wo bawo don haray o famay timmi ko jogi kon no yoni o jangi ta bawo jabata haray hande kadi o hewtay nokku goo o faama ɗettugol deftere yaha jooɗo yeeso goɗɗo ɗum ko ɗuytugol daraja makko. No woodi walla ala woodi woodi faama kañum jooni haana jangoyde muskila bone wa makko. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nabe jangi ɓe jooɗi ka maɓɓe Imam Ibn Qayyim al Jawziya rahimahullah jangi ka maɓɓe haa ɓe maaki kamɓe tigiri mi jannguno ka amen haa mi yiili leyɗe takkiiɗe amen ɗen fof tawi on sayi huwa mutasawwir. So ngannde koye juuɗe Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɓe yi tariqatu salaf tariqatu sunna wal jamaa ɓe wii on say mi jannguno haa mi faami kami fewni ɗo e dow leydi ndi momi jooɗoto men fooɗa ko yowniri e gandal diina o foolanmi mi annda kam wondiri ɓe wii hatta kittu akirudin jana haydi haa mi eɗɗiwiirirde juuɗe an nden faamugol alaa wontiranndolan dow tawa sa ɓe faamaani sunna ɗoy kono noon hay ko baharu kadi ɓayri ɓe maaki ta allamtu an lugata al arabiya 20 sanatan li ahduma al qur'an ɓe maaki luga tum hakkunde nahaw e sar e balaga e adab ɓe janngi ɗiɗo fannuji tum duuɗi noogay tawi ɓe jillaɗo fus siyo ɓe waaw anndude ko qur'an a firti ɓe firtande 20 sana ɓayri ɗum timmi ɓe yalti hiɗe yiilo kala mo ɓe jooɗodi o pooɗi ɓe pooɗi o deƴƴay ɓe yalti haa ɓe ari ɓe tawi Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta madinatu harran ɓen hino jooɗi hiɓe lanndo fi man alamu hada al balad ɓe lanndo ɗum yaatu komo ɓuri anndude e ndiɗo leydi uridu an unadirahu miɗo faala men pooɗa komo mi pooɗiɗa mi faala tawi ko ɗum yaltini ɓe kamaɓe suka goo wi alamu hada al balad Ibn Taymiyyah o ni man Ibn Taymiyyah wo mawjudun hunak o ɗowtimo fulɓe fuu taɓe ho ayaa haa fottaye ko seeɗa ɗum o ari haa tawi Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah tane jooɗi ɓe yewti seeɗa o memmini naatirgol yewtugol si ronkingol neɗɗo on woni bimana taabisul insan anil kalam wowna falla mo few. Cheikhul Islam hettaniimo gokkum ɓe jooɗi ɓe pooɗi seeɗa o deɗɗi ɓe fallitiri nokkugoo ɓe pooɗi seeɗa o deɗɗi ɓe fallitiri nokkugoo ɓe pooɗi seeɗa o deɗɗi ɓe mawli hoore makko nden ɓenni ya gulam ɓe maaki naam o wi naam woomi ɗo tanngini si a jaɓi a wattirike janngude no gasa nafaaɗe mofte janngu so a wattirike janngude miɗo tanngini a nafayɗe mofte sabu ɗa mari hakkil kono noon ko so a jaɓi janngude ari noon ne ñannde Ibnu Qayyim ko Ibnu Qayyim ɓe maaki ɗum mettini kamɓe woni fillaade siira maɓɓe no ɓe naatiri ka duɗal Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɓe maaki ɗum mettinmi haa mi jiɗi anndude honto mi peesata ɗum ono mawla hoore an innanmi fay kum si a janngi mi inni mo ida ta allamtu qul Cheikhul Islam ɓe ɓenni naam o wi man yo allimuni ko mo annduɗa waawɗolan janndude ɓe maaki in chita wa allimuka ya hula si a yiɗi mi jannde ɓe maaki mi jooɗori ɗon humpitagon si ono waawi mi jannude o wii ɓe janninmi duuɗi sappo e jeego ñannde fini weetiwooɓe jonna lan dartu no meeɗaali yiide mi meeɗaal nanude duuɗi sappo e jeego hiɓe juuɗe maɓɓe siɓe feƴƴini ɗa siɓe kaduɗal maɓɓe ɗon ɓe wii kulla yaw yuɗtiini jabiiɗa lam asma'uhu wa lam arahu mi meeɗaali yiide mi meeɗaali nande ñannde o ñannde ko dartutata duuɗi sappo e jeego mi tawi jakka hari mi janngaani e anndi ko ɗum woni en ɓaynude ko attasaddur qabla ta'ahul ko ɗettugol hoore mum plasa ka siwa faama timmini hannde kadi faama kañum jaraa haɗa alaa ko alaa haaji ko ɓeydete timmi ko ɗum woni en lorrude ne ɗo wakkilike jooɗaade yontere juulɗo noddanoowo tabaraka wa taala hara alaa tawiyaa taw ɓeydoo e ndee huunde nde o noddata enen sikkuɗen ko ko jogi lannata enen njulaajo ko mari martanndii suwo so woni yeeyoo tun o sooditata ñannde ko o tawataa lanndi jannoowo e waajotooɗo naa yaltungol tun woni finantugol tun woni hay fus alaa ko ɗettata juuɗe ma ko jonnugolɗe tun tun si alaa tawnaa ɗetteede ɓeyditee lannataa si lanni hiɓe faami mo jogi o fenataa o fenay o watta hannde kadi wolde ko annda idan ko ɗum ɗoo wonata sabu an yakuna l'insanu khalilun zalal hara ɓuuɗataa ko mortoto ko ɗiɗoo piji wonta sabu ɗum iwa e makko o wona kadi khalilul fudul o wona fannduɗo ko naatata ko laawol makko alaa kara mo goɗɗo men si ɓenni fudul ko tati ko fudulul acle ma ɗum nayi wa fudulu assur wa fudulu naw wa fudulul kalam ɗiɗo nayi woni fuduluuji ɗi tawata julɗo haala naatude mum woni ñaamugol sowndo fof ɗum woni fudulul acle kala ko ngenndi ñeppay ƴakkay weelaa weelaaka haari haara yo jonne fi ñaamay fu kadi day julɗo haala waɗde ɗum si tawi alaa ƴakkude tigaare ina ƴakkude bireedi si alaa ƴakkude bireedi ina moytude tanngal si alaa moytude tanngal ina yarde goɗɗo hunnduko kon fowta taako weelaa weelaaka koni fudulu al acle julɗo waataani julɗo eɓɓay ko ñaamata ko hara kadi o wonaali fuduli assur kala ko heɗiya la hara wonaali ɗum ɗum hina jeya ko ɓuytata jikku moƴƴo hina jeya kadi ko ittata mo ko bankaaku neɗɗo o wona kadi ɗigguɗo jokkotooɗo enɗa mo taƴataa enɗa enɗan maaɗa woni moƴƴuɓe jokkoɗaaɓe ɓe woni gonɓe jokkoɗaaɓe moƴƴoɗaa e maɓɓe on yaali sahaabaajo gooto arno wullitee nelaaɗo o wii nelaaɗo min ɗan en ɗan an mi alaa seerude miɗo okkoraɓe hiɓe ɗalanmi miɗo moƴƴo e maɓɓe hiɓe bonoo e an miɗo yiɗanaɓe hiɓe añananmi miɗo nafaɓe hiɓe lorranmi nelaaɗo ɗum ɗoo juutiiɗe ko honno mi waɗata ɓe maaji si tawi ko wiiɗaa ɗoo kon ko nowmɓe woni waɗirde ko nii wonɗaa waɗirde hara e ɓeyɗu wakkilaade hiɗa waywa si tawi hiɗa muuɗinde ɓen ndooni wuleeki ngul wulndi jooni men hino elti malaikaajo wonɗoo mo e maa tiiɗinay ma haa ñannde haaɓuɗaa ɗum wo accituɗaa waccidee hoore ma en anndi so tawii ko tuma neɗɗo moƴƴi e maa wo moƴƴoɗaa e makko hannde a kontataake moƴƴuɗo haray ɗon ko konteteɗaa ko yoɓitoowo moƴƴere iɗan wona wasul o wona kadi waqur ko wiyetee alwaqar jooni ɗum o wii ma lakum la tarjuna lillahi waqaran neɗɗo wona du waqara wona neɗɗo marɗo mokko bankaaku marɗo ko wiyetee kon teddungal hara noon o unataangal kadi o muñcataangal ɓe wi hawarimul muru'a ina jeya min hawarimil muru'a ñaamirgol nano e ñaamu fu ñaamugol e hoore laawol yarugol e hoore laawol ñaamugol ka tumbo marte sifa ɗiɗi maana ka tawata no ñaamirtaa noon fof no rentuma hara wirmetaa ko hay seeɗa sewtugol fof ñaama ɗen anndi neɗɗo ko labaa woti himo ñaamude ara mo kaami tanka o ñaamata ɗon kaa ƴakkitoo no labaa ko ɗum si kara mo koɓɓen adda ko adabu ta'am ina jeyaa e neediiji ñaametee siɗa ñaamidude yimɓe taa ndaaruɓe ayiya e maɓɓe ko mettatama uggina jokkaa ñaametee on pertoɗaa ñaamoko idan on kidi wona duwa kuur duwa kaara wona commo ko bankaaku jon teddungal ina jeyaa e jikku labaaɗo o wona muññotooɗo mantoo ko waɗantee ko weltortooɗo seeɗa muññotooɗo ko wiyetee halim ina serti e sabour halim komo yaawata yottaade kañum hayto yottoto yaawata ko ɗum si jooni men o wii inna allaha kana haliman gafura Halim komo yawata wadde wadowo ɗum on julɗo noon jogo ngu jikku o wona kadi rafiq an newiɗo ñalaɗon ɓe maki inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa ɓe maki ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a rifqu fi shay'in illa sana ɓe maki joni noon ko newiɗo himo yiɗi newiɗo ɓe maki neware meeɗali wonde hunde sina joni men cuɗayde ha nde laaɓe neware meeɗali iwde hunde sina nde kane ha nde kana ko wana noon ona kadi shafiqan yurmeteɗo ɗum ɗono yurmene nen huuɗita fo woni kulloyko woni yimɓe ɓen woni julɓe ɓen woni hesaraɓe woni moƴƴuɓe ɓen woni gonɓe ɓen on kiri wona shafiqan alayhim ko ene al musfiq karmo koɓe dawoɓe wi yanbagi lidda'iya ida ra'a alkafira an yatamanna islama hada alkafir shafaqatan wa rahmatan alayhi an yadkhul annara yawma alqiyama ɓe maki no hani o wona neɗɗo yurmeteɗo majjuɓe ɓen har koɓe woni e mum ko ɓayri kanko himo andi no gasa hara kamɓe ɓe anda bone muɗum o hara ɗum no yurma mo ɗum no anirimo ɗum wiyete shafiq hara o wonali kadi huuɗowo o wonali kadi yennowo ɗum ɗono rewɓe mbuyno jarribora ɗum worɓe ɓen kam no jarribora kono ko ɓuura jarriborede huuɗugol yenna ko rewɓe ɓen to noon ɗuuɗuɓe maɓɓe anduɓe ɓe anda fo fayɗa ron ko sortade ɗum ɗo huuɗugol se nelaɗon ɓe maki ko ɓuuri wonde saabu rewɓe yiite ɓen ɓuuri ɗuuɗude ka nder yiite ko ɗuuɗugol ɓe yeddugol nemaji ɗi moodi maɓɓe waɗantaɗi ɓen e ɗuuɗugol huuɗuɓe huuɗugol ɓe ɗiɗɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo ɗiɗi woni saabu kana aktaru ahli nnari an nisa ɓe maki takfurna al asira wa tukfirna lana on yedday ko waɗana ɗo goto e moɗon wonda e moodi mum duuɓi dumunde hara joni men no udditi arjise no woodi ko landa wo no woodi ko landa wo no eteɗe hewta joni men yiltidira e ñalɗi ɗin mbayɗi o wiwa tilkal ayamunu dawilu ha bayna nnas ko yawmun laka wa yawmun alayka ko ɗum woni yilodirde aduna o hande no yiilanima ñande goo hippoyo taw no sakki ha ko landete kon woowi landade kon acci fo heɓade wonde hay dépense ñande o acci heɓade ñande goo waddon tuma na angila mi saga mi addaka maɗon meeɗa ɗiɗe ko duncuɗa mi yalti nafoore ma few mimɗo jiɗi kon ɗum allah on natannomi kama eno woodi wolooɓe ɗi hara noon no yeggitiɗi a duuɓi fo ko ɓayri hande landama heɓaki o yeddiri fo nde wootere ɓe maki ko ɗum sigiri naatoy tama yiɗo ndi dulleli ɗo ɓe maki ɗikkoy koye kadi koye bonnay ɗum huɗon koy onon rewɓe ɓen ɓe maki ko ɗum sigiri kadi ɗuɗɗinoy tan ka nder yiɗo allah subahanahu wa taala hitin rewɓe jogoɓen e ɗum ko wana noon kadi on kiri wonata waddowo o wonata ño'owo julɗo ɓen o wonata ño'owo karamo kojo goto wi wo kanko hino yurminimo ha no aninimo ha nde tawno no woodi yimɓe wiɓe hino huuli joomi men ha hino huuli yeddugol joomi men ha hino rento natugol e kala ko mettata joomi men ha ɓe yiɗi ɗum wo ha ɗum okkiɓe heɓugol alwara u rentagol e tewu ngu tawata ko cikkita ngu laaɓa ɓe inna ɓe ñamata ɓay no harni o wi hiɓe mari gonga nelaɗon ɓe maki man waqa fi shubuhati waqa fi l haram ko gonga ko ɓe acci kon no moƴƴi wo kono noon wo ko ɓurimo yurmude e maɓɓe ko ɓe acci ñamugol tewu saabu ko cikke woni e maggu pelletti ala woɓe yeehiɓe jooɗike ɓe ñaami tewu ngu tawata ko pellet nattu aya no ari wi ngun ɗon tewu hino harni woɓe hino yurmamo ñande darngal nanna sa faami yewtere makko ne wo a wi a ñamata tewu ngun ka marte saabu ngu jilɗi ngu laaɓa a hulisa taw ko harmu a memata wato noon ɗa wakkili jooɗade aŋge siɗɗo ma juulɗo habdude fotti ñaamata ngu to jooɗo ɗon ɗon ñaamo siɗɗo tew ma juulɗo ha haara ñoomo wo ene ñaɓɓi mama ñoɓugol julɗo ko ñaamugol tewu makko ngu ɗum ko sellet ka kono gasa haraya ñaamingu ko pellet ka ko sikke sa ñoƴi julɗo ko pellet haraya ñaami tewu makko ngu joni noon wo a jogi nguuto sabu kulol sikke ko naati koñe maggu aari a jooɗi keɗo e ngu pellet hingu harmi a ñaamiɗo ha haari wo a wattanta hakkil wo si a wakkilike accitude allahmul maskuku tiiɗi eto gayna hoore ma wawoɗa dogude a tewu ngu tawata ko yaqinun annahu haramun akluhu o wi wattanengel hakkil wo si en wattanali hakkille ɗum wo haray hino yurmi ñande darngal ha wallahi ko gongal haray no yurmi allah subhanahu wa taala hisingen yaltina en e ñoore e baddi ko hunde wonde hakkunde julɓe ɓen hino bonnude hakkunde julɓe ɓen ñoore lorray ñoore kadi bonna e moƴƴa hakkunde julɓe ɓen julɗo wonata kadi hawjowo taƴowo patte tun wiya ko wiimi kon dirtata hay fello no dirtude on yaaliɓe araɓe tano fello ɓe dirnago to waɗa ɗon laawol jamao ngarab jibo si tawno har fello no ɗon kere konngol mangol siiɗu ɓuri fello sura ɗum fodirtay wiya min simi wowliimi gasi ɗum ko minal jafa nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ma nadima man istatara alkhaliqa واستشار المخلوقين المؤمنين وتثبت في امره لما جاءوا ميلتا نيسود فهي كريس المسلم هنا مطنك بابو صلاة الاستخارة ونيسة كلا سبيني دو جوني من اكو وقتكو تقضون وسبيني وديسيني تقا ببن جود بندن ببن اكو وقتكو فاوضن او وقتك لدوي او ناري هاموتيسي او وقت o hewata ni su tawni say ɗuɗata haron kid wonali adul o wonali kadi wurduɗo mo hokkata kon noon ɗen andi ɓuy ko kontin gudda kongal waɗugol ka jomi men yeddete toon ɗum no konta gudda kono noon angal waɗugol ton ronta waɗude kadi ka jomi men wiiɗon ɗum kadi ko guddangoy ka sadaka mutlaka ala sadaka mutlaka no woodi ka kara suma faalla wa yaltina e hokka goɗɗo soroto ɗum no wawi wonde kono si tawi miskino sorotoɗo ari tawima a julɗo wiya ɗo puttinowo ɓerde ɗittiɗo tawi ko ya sensu sanfara waɗama mbujjoyiji ƴetta mbujjoyji ɗi sensa waɗa mbuɗɗiɗi ko mbuɗɗiɗi ƴettata okka o maafiɗo hangayti lorra a nafaali hay ɗa haani noon nafude ɗa haani ittande neɗɗo lorra guddan noon waɗata ɗum o wonata kadi konnotoɗo yimɓe ɓen koɓe jonna ko wo alhasudu la yasudu karmo kojoye mo ko ɗum o wi alhasud la yasudu wo wa in saada la yanfa neɗɗo konnotoɗo o ardata ko so ardi ko duñjata mo yiɗana tagore nen ko joni men sendi jonniɓe ko on si ardike tun o salotoɓe hen ɗo ko ɗum so hana ardade few alhasud la yasud ko wana noon o wona wewluɗo hentiɗo yeeso o weltoro saabu joni men o yiɗira saabu makko woosi ɗum gasi ɗum ɗo woni alamande jikkuji laɓaɗi ɗi amma jikkuji bonɗi ɗi alamandeji muɗum ɗi ko alkibru walmuhana waddana'a ɗiɗo tatoni hooreji ɗi وانا واصل الاخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة وفالفخر والبطر والاثر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والاعراض واباء قبول النصيحة والاستشارة والاستيثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وان يحمد بما لم يفعل وامثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وجيكو جيبون لدي نانا ما جيكو تاتو كموني انتناري اجاسين دي هوري موطا هوري من انسان مهين كنتاكو ewattu gol hore mum insanu danaa woni mo tawta wala bi mana hikka ki hay enokku gayna ta fus betta hore mum kadi fala ka don yeggi ta jikku wiete ngu ulul himma sina to hebi ulul himma o heba e moyere si ulul himma fuuti kam fa perda e murna makara ma perda dina makota kodusi doktor سيد بن حسين الأفاني لإني دفتره بإني صلاح الأمة في علو الهمة دفتر مجلد تبقيه صلاح الأمة في علو الهمة بماك ملل المطر غير ومفك هنو آوى إدو سوق الهمة لي هرقو إيدا تاكن نفالة تاكن نسوق هرما يفانك همة شكاوي همة لن دفانك هم haray moyal sitawi himmede de jolti haray moyal e jolgal te fuddi non ka dakku gol gandal do wadi damal dum ulul himma fi talabil ilm laita na tahassalna ala kitab fahanna hara dakkan na woni jokkan na dara kala damal gal amuda fofan ba tawda sigir da fofan sha uddin gal damal enen deftere a jangi a fami bi iznillahi se jomi men no muya na moddere a tinnoto den on topper ki wayno diro de fukori talabul ilm ulul himma fi talabul ilm ulul himma fi al amal bil ilm ulul himma fi al jihad ulul himma fi da'wa ulul himma ulul himma ko wonde be ara daftere wotere be ara ne ulul himma mas'ala go be ko garum kala ko ara dum yadda ko nara tawa jakan ko amayi do ni jindu da do fa surra ya ka tumbay da jindu kona do jaha ara ci tawi en narti kata mal ma be ulul himma fi salatil jamaah da dilan sista imamul auza'i be maake nyandego julde noddina no ka julirde tawi lando on no wangide imamul auza'i fi mori hirtaymo noddina ka julirde imamul auza'i hokkiti dum goddo wiita yaw lando on no wangide ba imamul auza'i wi yo allah subhanahu wa ta'ala dandak fulude bani adam hata o landi to tolan ko hannum minana ni noddina no ka julirde mi hadi notade yinota to penoti noddi nandum be juula lando yali ngande sitifa di du di tuni hakille yora gol ya juule de den wo sarta ta hakille ma ka ala ma yo da to no ta ke to bu ko yu ko tu e to no wo e ara ko du hada ka juula ya ka juule de limada o yali sahaba jo goto arno soodi madina tabinda julir da melado hodo o yeyi ti ka mabbe ta wokki to o ari o soodi tumbere madina takko nelado o weltori dum ha wari o hukkiti nelado o wi nelado awa ko teddo ngala mo mi hedi nyari jodi mi kawti ni kan ka julir da hara no dina da darna do hoti ki ron tawailan tan insha Allah alhamdulillah nelado da ma ki en babboni ko wel torba amma boni ko wel torba anna yegiti jomi me wi wa naktubu ma qaddamu wa atharahu amma jila yaltuɗa ka suudu ma fokkituɗa ka juulirde ko woɗɗi ko fo teftere fo nde cippuɗa hiɗa winnanede moƴƴere nde ɓantuɗa fo bakka to ɗume heede ɗum ɗo fof laawo ma weltoɗa ɗum emma boni ko weltorɗa ko wi melaɗo aw komi waɗi ko moƴƴali ne wo ni o yeeyti o hooti toni ka hoɗuma kam ka enen nden jooɗi juulirde nden o o yeeyti o soodi ko ɓuri woɗɗude kawonno to en anndi si sifa ɗi seeɗa naati e noppi ma a tertoto juulirde nden o woɗɗi kaa juulirde nden woɗɗa on yaali abdoullahi ibnu mas'ud oɗo abdoullahi ibnu ummi mas'ud al ama o meeɗi arde o tawi nelaaɗo no sooli madina o wi nelaaɗo min kam mi hoɗi ton sino woɗɗi mi alaa ɗowoowo komi bunɗo komi faalaa nelaaɗo ko enee ɗon waawilan newnande mi juulata suudu am mi juula ka suudu am ɓayɗi komi bunɗo mi alaa ɗowo wolan addami ka juulirde sellaawo ngon hino metti arde nelaaɗon ɓe maaki hi o hucciti ɗum ɓe maaki noddemo ara o ari ɓe maaki a tasna on nidaa si noddinaama nana e noddina nuudama ton o wi hi ɓe maaki fa a jib noto juula ko a bunɗo a laaɓo woowo laawo ngol no metti yaade ɗanande noddinaandu ndum noto juula nelaaɗo newnani en enen timmuɓe tere ɓen fof en juulu ka suudu juulide no fino woɗɗi a sellaren nden ndeftere salahul umma fi uluwil himma kala ɗo ka ñawɗa tirritiɗa ɗo miɗo nawni ɗo uddite ndermayre ndaara ngaldama ara hawja neɗa yalta hay tawi ko balɗe seeɗa harede ndiktiri ɗon saabu ko ɗum innini ɗe kaka rawda allah fal kitab bayna rawda wal minbar ka rawda nelaɗo hakkunde rawda on e minbar on ɓe maaki ko on ɓe windi ndefter nde haade gasa ko ɗum si nebar nafoore fi gaya hara si tawi en faami ɗum ɗon hino jeeya e ko tawta no ɓuri himmude e juul ɗon wonugol mo duu himma aaliya hara himme ɗen no toowi ka gandal jogoɗa himme mi maayataani heɓaali ngal mi maayataani accaali baske e ɓeeɗo mofte wano salaf accuri ɗum ene si a tiɗi mi maayataami windaali deftere no wonɗen jangirde ni no waɗa taalif deftere no winna deftere no wonɗen jangirde ni ɗi dartuji ɗon nden fiinaade ɗo ɗi rewtataake min naaɗon honon ngaagoy nanndaa fiiga kono noon lantan ñini ɓuy ko no woni waɗirde hayso minnaaɗen onon si tawi jangiraama ni argol uddita majjee taw ka darano ɗaɓɓitee ɗum 5 minutes 10 minutes si heewiigol no gasa eyyi ko ɗo ko ɗo kaa o naro eyyi ko ɗo usaan fuɗɗoɗen ko ɗo hara ko ɗum deftere nden gudditiraa soggee haa moƴƴi omde e hootee neɗɗo no jangira ni haa winda deftere si tawi jangirtaani haa winda haanaa sansude awa haani sansude rewtoo moƴƴa ɗum woni uluwul himma idan ɗiɗo jikkuuji bonɗi jantaaɗi ɗo fof neene majji ko mawnintinaare wo amma koyetee kon sanaande e janfagol e hodugol e yiinorgol e pewjanngol julɓe ɓen pewjooje bonɗe e janfagol ɗe e tanƴinagol ɓurtugol yiɗugol aduna ko ɓurti hara haarata yonnorta ñannde wo ñannde ko heɓi kon no faalaa heɓude janngo ɓuri ɗum ɗum wiyetee attama'u wo ɗiɗo fof ko jikkuuji saakitiiɗi iwri e ndeeɗo huunde wiyeteende alkibre hino miññiti ɗum alkadir sabu so on tidi yiɗii ko ɓurti o fenay so heɓa ɗum ta mo faalaama feññinde ko waɗa o fenay mo faalaama siforeede ko alaa e makko o fenay jaka nene ɗiɗo fof koko ko wiyete al kadib. Idan haray siido jikkuji en waasaade sigiron sifaade haa yenni gasay. Siwana tum nelaaron alayhi salatu wassalam be maaki ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Temake hulu jomu ma kala ka wonda jokkin tim bone mo waqa o moddere nden moddere montoya on don bone jikkinor e yimbe ben jikkuji labadi tan fermini yawtere nden odo hadis tan toro Allah subhanahu wa ta'ala nanan en gollitir goldum woni moddugol jikku e moddagol jikku ene la don be maaki ko bura battinede modon ka anyande dargal ko burdo on moddude jikku o tero hadis geri sen famide idan toro Allah subhanahu wa ta'ala el tangen pittali di yidina majji ko kete jikku labado tan toro mo tan Allah subhanahu wa ta'ala yo moddin battane meden yo moddin anniyeji meden ni yo arkita nyimme towdo e kaado dina yo arkita en faale towdo e kaado dina o arkisana en o arkisa en kadi sababuji di reweten ha on faale wawa timmude har ko rewirten Allah subhanahu wa ta'ala harañimo laɓɓinani en ɗum o danda en o pottina en kala koyete ko yinorgol e nani norgol wallahu ta'ala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah.